بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona hamd ederiz. Ve ancak ondan yardım talep ederiz. Ancak ondan yardım isteriz. Ve günahlarımızın mağfiret olunmasını, bağışlanmasını ancak ondan talep ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve yapmış olduğumuz kötü amellerin şerrinden ona sığınırız. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka İbadet edilecek hak mabut yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenu attakullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla sakının. Takva üzere olun, takvalı olun. Ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Müslümanlar olarak ayrılın. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Ey insanlar! Sizleri tek bir nefisten yaratan, o nefisten eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinizden sakının. Takvalı olun. Takva üzere olun. Birbirinizden onun adıyla istekte bulunduğunuz, talepte bulunduğunuz Rabbinizden ve akrabalık bağlarına riayetsizlikten de sakının. Zira Allah hepinizin üzerinde gözetleyicidir. Hepinizi görmektedir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla sakının. Takvalı olun. Takva üzere olun. Böyle yaparsanız Allah amellerinizi ıslah eder. İşlerinizi güzel eder. Ve günahlarınızı mağfiret eyler, bağışlar. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçek kurtuluşa ermiştir. Amma ba'd, bütün bunlardan sonra fe inne asdaqal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en hayırlısı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا İşlerin en çirkini muhdes denilen din adına sonradan çıkarılan şeylerdir. كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ Her muhdes din adına yapılıp sonradan çıkarılan şey bid'attir. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Her bid'at dalalettir. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Her dalalet de sapıklıkta ateştedir. Ateşin içindedir. Evet kıymetli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya Ennevevi Rahimahullah bir kitap telif etmiş, bir kitap derlemiş. Derlemiş olduğu kitabın bu adı Riyadus Salihin. Bizler bu kitabı uzun bir zamandan beri okuya geliyoruz, okumaktayız. Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabı Allah-u Teala'nın müellifin bu kitabına yazmış olduğu bir kabul var. Yani birçok insanın evine aldığı, okuduğu bir hadis kitabı, bir teşvik kitabı. Bugün yeryüzünde hangi ülkeye giderseniz gidin. Aleykümselam. Hangi camiye girerseniz girin, muhakkak o camide bu kitabı bulursunuz. Yani bu da ancak Allah-u Teala'nın o kitaba yazdığı insanlar nezdindeki kabul ile olur. Düşünebiliyor musunuz? İmam-ı Nevevi Rahimahullah bir kitap kaleme almış. İmam-ı Nevevi isminden de anlaşılacağı üzere nereli? Neva. Nevavi demek nevalı. Türkçesi o. Mesela Erzurumi Erzurum, değil mi? Tekirdağî Tekirdağlı. Nevevi de nevalı. Neva. Neva Şam'a yakın bir bölgede bulunan bir köy. Orada yaşamış bir alim, büyük bir alim, Şafii bir alim, hadisçi bir alim. Yazmış olduğu bu kitabı biz yaklaşık olarak İmam Nevevi'nin kaleme aldığı, derlediği hadisleri 3 seneden fazla bir zamandan beri okuyoruz. Okumaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu kitapta İmam Nevevi Rahimahullah'ın zikrettiği, bizlere aktardığı hadisler teşvik edici hadisler. Yani salih amele teşvik ediyor. Ve günahlardan da korkutacak nitelikte hadisler. Çok güzel bir tebvib, yani bab başlıkları, bölümlere ayırmış kitabı. O bab başlıklarına göre biz gidiyoruz. Kitabın yarısından çoğunu elhamdülillah okuduk. Okumaya devam ediyoruz. Her pazartesi günü buradayız. Bu saatlerde 8:20 geçe bu kitabın şerhine başlıyoruz. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz bölüm Kitabul Fadail, faziletler. Amellerin, yaptığımız amellerin faziletleri nelerdir? Tabii bizler en son geçen hafta 5 vakit farz namazı kılmak, 5 vakit farz namazı muhafaza edip korumak ve bu 5 vakit namazı terk etmekle ilgili çok şiddetli gelen nehiler, yasaklar. Bunu aldık. Hatırlayacağınız üzere namazla alakalı ilim ehlinin bir görüş ayrılığından bahsettik. Ehl-i sünnet alimlerinden namazın terkiyle alakalı 2 görüşün olduğunu söyledik. Bunları hadislere dayandırdık, ayetlere dayandırdık. Geçen hafta zikretmiş olduğumuz hadislerden bir tanesi de neydi? El-ahdu allazi beynena ve beynehum es-salah femen terakaha fakat kefer. Bizlerle onlar arasındaki ahit anlaşma nedir? Namazdır. Kim onu terk ederse ne olur? Kafir olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza. Diğer bir rivayette ise Abdullah ibn Şakik'ten zikretmiştik. Diyordu ki sahabeler namazın terki hariç hiçbir ameline görmezlerdi. Küfür görmezlerdi. Abdullah ibn Şakik tabiinin büyüklerinden, tabiinden diyor ki sahabeler namazın terki hariç hiçbir amelin terkini küfür görmezler. Şu hadise de değindik. Hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam inne beyne'r raculi kişiyle eş-şirki vel küfri şirk ve küfür arasında ne vardır? Terkus salah namazın terki vardır. Yahut da vel küfru terkes salah namazın terki vardır. Evet. Bu hadisler ışığında İmam Ahmed İbni Hanbel'den bir rivayette namazın tembellikle dahi olsa terk edilmesinin küfür olduğu görüşünde olduğunu naklettik. Cumhur dedik ki namazın tarikini, terk edenini kafir olarak görmemekle birlikte ancak ona yaptırıcı cezalar uygulamakta. Yani İmam Şafii ve Maliki mezhebine göre namaz kılmayan adam tembellikle dahi kılmıyorsa ne yapılır? Öldürülür. Namaza davet edilir, öldürülür. Ama Müslüman mezarlığına gömülür. Müslüman mezarlığına gömülür. İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre bu kimse hapsedilir, namaz kılıncaya kadar ne yapılır? Dövülür. Namaz kılıncaya kadar dövülür. İmam Ahmed İbni Hanbel'den olan bir rivayette nedir? Namazın terki küfürdür. Kişiyi nereden? Dinden çıkartır. Bu da Ehl-i Sünnet çerçevesi içinde var olan bir görüş. Delilleri dayanan bir görüş. Bunun da böyle sohbet ortamlarında, cami kürsülerinde insanlara aktarılması, insanların korkutulması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir toplumda eğer bir ibadet hakkında bir gevşeme varsa o insanlara Allah rahmet edicidir, merhamet edicidir. Bak, Ehl-i Sünnet'in cumhuru, çoğunluğu namazın terkini aslında küfür olarak dinden çıkaran küfür görmüyor. Aleykümselam. Gibi yumuşatıcı ifadelerle yumuşatmak yanlış olur o toplumda. Zaten toplum ne yapmıyor? Namaza önem vermiyor. Bu toplumu ne yapacaksın? Korkutacaksın. Tabi şer'i dini naslarla korkutacaksın. O da Allah'ın kelamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Yani kişiyle şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Yani düşünebiliyor musunuz? Kişiyle küfüre, yani kişinin küfre düşmemesi, şirke düşmemesinin arasında onu Müslüman kılan şey nedir? Namaz. Namazdır. Yani bu çok önemli bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor zalim yöneticiler. Onlara karşı ayaklanalım mı? Onları karşı kılıç çekelim mi? Ne diyor Allah Resulü aleyhisselam? Namaz kıldıkları sürece hayır. Namaz kıldıkları sürece hayır diyor. La ma sallu. Namaz kıldıkları müddetçe onlara ne yapamazsınız? Huruc edip ayaklanamazsınız diyor Allah Resulü aleyhisselam. Demek ki yani yöneticinin şer'i bir yönetici olabilmesi için olması gereken şartlardan bir tanesi de ne? Namaz. Namazı kılmıyorsa artık ona ne yapılabiliyor? Tabi belli şartlarıyla birlikte ayaklanılabiliyor. Ehl-i Sünnet'in koymuş olduğu şartlar. İnsanların kafasına göre değil. İmam Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde rivayet olunan bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namazı terk eden kimse Firavun, değil mi? Karun ve Haman'la birlikte haşrolacak diyor. Hadis sahih bir hadis. Namazı terk eden, yani namazı kılmayan bir adam Firavun, Harun ve Karun ve Harun diyorum. Firavun, Karun ve Haman ile ne yapacak? Haş olacak. Tüm bunlar namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösteriyor sayın kardeşlerim. Ve bu ibadet öyle bir ibadet ki diğer ibadetlerden çok farkı var. Yani oruç ibadetini hastaysan yahut seferdeysen tutamayabilirsin. Yani şöyle bir kolaylık yok oruç ibadetinde namazda olduğu gibi. Namazda ayakta duramıyorsan diyor ki oturarak kıl. Yolculuktaysan 4 kılma 2 kıl. Ama oruçta şöyle bir şey yok mesela. Eğer gücün yetmiyorsa seferdeysen yemek yeme ama suyu içebilirsin. Böyle bir şey yok. Yani ya orucu tutuyorsun ya da sana deniyor ki oruçla alakalı tutma. Daha sonra şey ama namazda böyle bir tolerans yok. Vakit girdiyse yatalak bir durumda olsan bile o namazı ne yapmakla mükellefsin? Kılmakla mükellefsin. Diğer ibadetlerde böyle bir şey yok. Hac. Paran yok. Gitmeyebilirsin. Yolda yürüyecek sağlığın, sıhhatin yok. Gidemiyorsun. Hacca gitmeyebilirsin. Zekat. Paran yok. Vermezsin. Oruç. Sağlığın, sıhhatin yok. Tutmaz. Namazda aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Yani bir adam dedi ki bugün ben hastayım. Namaz kılmaya pek gücüm yok. Ayakta duramıyorum. Ben 3-5 gün sonra iyileşince kılabilirim diyebilir mi? Diyemez. Demek ki namaz ibadeti, bakın arkadaşlar farklı bir ibadet. Buradan da farkı var. Ayrıca bu ibadetler içinde sadece küçük yaştaki çocuğa emredilip eğer yapmazsa dövülmesi istenen tek ibadet. Yani 7 yaşına gelince namazı emredeceksin. 10 yaşında kılmazsa başlayacaksın ne yapmaya çocuğu? Terbiye etmeye. Diğer ibadetlerde bu şey yok, yaptırım yok bu şekilde. Aynı şekilde İlim Ehli diyor ki namaz öyle bir ibadet ki ne zaman farz kılındı? Mekke'de peygamberimize peygamberliğin vahyin geldiği 9. yıl namaz farz kılındı. Miraç'ta. Ve Allah-u Teala'nın peygamberinin üzerine direkt yüklediği bir farziyet var. Diğer ibadetlere bakın, Cebrail aracılığıyla hep gelmiş. Ama namaz böyle değil. Namaz, Allah-u Teala'nın direkt peygamberin üzerine farz kıldığı bir ibadet. Bu yüzden geçen haftaki yani Şeyh İbni Hüseymin, Allah rahmet eylesin, onun böyle çok sert görüşlerini naklettik burada. Bu görüşler adamı ürpermesi gereken görüşler. O dersi dinlemek isteyen arkadaşlar bir önceki haftanın kaydına ne yapabilir? Dönebilir. Biz sadece burada bir hatırlatmak istedik. Önce kendi nefsimize, sonra sizlere. Sizler de buradan hanımınıza, çoluğunuza, çocuğunuza. Bugün yeryüzünde bu namazın terkinin küfür olduğunu gören, kişiyi dinden çıkaracağını gören çok saygın alimler var. Bunlara sorulduğu zaman adam veyahut da kadın ya soru sormuş. Demiş ki kocam namaz kılmıyor. Diyor ki o ondan nikahın düşer. Yani çok sert bir fetva. Ama delilleri buradan baktığı için, bu buradan aldığı için bu fetvayı verebiliyor. Çok sert. Eğer böyle önemli olduğunu anlarsak bu ibadetin, ne yapmayız bu konuda? Gevşeklik göstermeyiz. Yani bir insan düşünsenize, kılmayacağı zaman, terk edeceği zaman dinden çıkacağını itikad ediyorsa bu adam namazı bırakır mı? Yani bu adam hangi halde olursa olsun o namazını kılar. Evet, bugünkü konumuz babu fadli saffil evvel. Birinci saf, namazda birinci safın fazileti. Vel emri bi itmami sufuf, safların tamamlanması. El evvel, sufufil evvel. Ve tesviyetiha, safları düzlemek. Ve taras fiha, sımsıkı bir şekilde, boşluksuz bir şekilde safları düz bir şekilde ne yapmak? Tutmak. İlk hadis, an Cabir İbni Semura. Sahabeden Cabir İbni Semura rivayet ediyor. Diyor ki, kâle, haraca aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün içimize namaz kılmak için çıktı. Fekale dedi ki, Ela tasifune kema Ela tasuffune kema tasufful melaiketu inde rabbiha. Meleklerin Allah katında saf tuttuğu gibi saf tutmuyor musunuz? Niye saf tutmuyorsunuz? Safınız meleklerin Allah indinde saf tuttukları gibi olsun. Çünkü melekler öyle varlıklar ki Allah indinde saf saf duruyorlar. Kıyamet gününde saf saf gelecekler. Kıyamet günü melekler saf saf gelecek. Peygamberimiz ashabına diyor ki meleklerin Allah indinde, tabii biz görmüyoruz, bilmiyoruz. Melekler aleminin ne şekilde Allah indinde saf tuttuğunu ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bildirilen bazı gaybın bazı kısımları var. Tümü olmasa da gaybın Allah indinde meleklerin mesela yani onlarla ilgili haber veriyor Allah-u Teala peygamberine. Cebrail'i aleyhissalatü vesselam iki şekilde, iki kere kendi şeklinde görmesi mesela. Ne diyor? Ufuğu kapatmıştı diyor Cebrail. 600 tane kanadı vardı diyor. İki kere kendi halinde gördüm diyor. Yani melekler alemi garip bir alem, acayip bir alem. Buna biz yakinen iman etmeliyiz. Yani böyle bir alem var. Şu an göremiyoruz ama var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cuma günü olduğu zaman Cuma günü caminin kapısına diyor melekler gelir. Ellerinde ne vardır diyor? Defterler vardır. Gireni yazarlar. Kayıt ne zamana kadar devam eder? İmam hutbe için minbere çıkana kadar. İmam diyor hutbeye çıktığında ellerindeki defterleri kapatıp zikri, o hutbe bir zikirdir. Allah'ı zikretmek sadece böyle tesbihle zikretmek anlamında değil. Hutbe de Allah'ın adının anıldığı bir zikirdir. Zikri dinlemek için diyor içeri girerler. Yani zikri dinlerler. Yani kapıda melekler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gökler diyor gökler 7 kat sema gıcırdadı, inledi, inliyor. Gıcırdıyor ve inliyor. Ve diyor hak, yani göklerin diyor inlemesi haktır. Yani yerinde inliyor. Neden? Orada diyor 4 parmak mesafesinde hiçbir boşluk yoktur ki orada secde halinde bir melek Allah'ı tesbih etmesin. Kıyamete kadar o melek orada Allah-u Teala'yı tesbih ediyor sürekli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana arşı taşıyan meleklerden bahsetmem size izin verildi diyor. O meleklerden bir tanesinin diyor kulak memesiyle omuz arasındaki mesafe ne kadardır? 700 ya da 500. Bu kadar uzun bir. Benim hatırladığım şu anki 700. 500 de olabilir ama rivayet. Ya bu kadar uzun bir mesafe. Yani bu kadar büyük bir yaratık. Bu melekler alemi. Tabii yıl. Yani deveyle diyor ki ilim ehli o günkü insanlar için tarif edilen deve sırtında yapılacak yolculuk mesafesi. 500 yılda olsa ne kadar uzun bir yolculuk değil mi? Görüyor musunuz yani? Böyle azametli büyük varlıklar, büyük yaratıklar. Ama bunların hepsi Allah indinde bir kul ve aciz bir kul. Melekler bile. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah diyor bir emir buyurduğu zaman bir ses duyarlar melekler. Aynı diyor böyle parlak mermer gibi bir taşın üzerinde çekilen zincirin çıkardığı ses gibi bir ses duyar melekler. Ve diyor kendilerinden geçer melekler. Ayılırlar. İlk ayılan Cebrail olur. İlk ayılan melek Cebrail olur. Sonra diyor diğerleri ayılır ve derler ki birbirlerine Rabbimiz ne buyurdu? Ne emretti? Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyor. Onların kalplerinden korku giderildiğinde onlar dediler ki Rabbimiz ne buyurdu? Ayet-i kerime bu. İşte bu melekler Allah indinde saf saf duruyorlar ve bizim camideki tutmuş olduğumuz o saf meleklerin tuttuğu saf gibi olmasını istiyorlar Resulü Aleyhisselam. Nedir o? Nasıl? Sahabeler diyorlar ki فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا Sahabeler, Allah onlardan razı olsun. Öyle sorular soruyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kendinden sonra gelecek olan nesillere ışık tutuyorlar. Diyorlar ki melekler Allah indinde nasıl saf tutarlar? Onların Allah indindeki safları nasıldır? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْاَوَّلِ Safları sırasıyla tamamlarlar. Birinci saf, ikinci saf diye tamamlarlar. وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفِ Ve safta ne yaparlar? Sıkı örerler saf. Yani bugünküsü gibi değil. Şimdi camide, hocam da biliyor, şey var. Ön, hocanın arkası dolu, sol ve sağ taraflar boş. Yahut saflar doldurulmuş ama arada bir sürü boşluklar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir rivayette اَخِيمُوا صُفُوفَكُمْ Saflarınızı düzgün tutun. Sizin diyor aranıza diyor şeytan şu an girmekte diyor safların o boşluklarına. Ne gibi? Kara koyunların diyor girdiği gibi yani kara koyunun bir sürüye girdiğini düşünün. Nasıl girer? Hemen belli olur. O şekilde diyor saflara şeytan girer. Şeytanlar girer. Yani bu safların düzgün tutulmaması kalplerde de neye sebep olabiliyor? Ayrılığa. Az sonra hadisler gelecek. Bugün alimler diyorlar ki bunu bilim adamları da diyor. Dıştaki görüntü içe de ne yapar? Yansır. Yani insanların böyle birbirine yakın, tokalaştığını, sarıldığını, kucaklaştığını düşünün. Bu neyi doğuruyor kalplerde? Sevgiyi doğuruyor. Ama saplarda boşluk var, insanlar birbirine uzak. Ne oluyor? Bir nefret. Birbirinden kaçma oluyor. İkinci hadiste diyor ki Ebu Hurayra rivayeti bu. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Lev ya'lemun nasu ma fin nida. İnsanlar ezandaki ve saffil evvel birinci safta ne olduğunu bilselerdi. Thumme lem yecidu illa en yestehimu aleyhi. Sonra da diyor bu birinci safa ve ezan okumaya ancak kura çekerek gelme imkanı bulsalardı lestehemu ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Hep söylüyoruz yani düşünün. Bu birinci saf. Çok faziletli. Namazı birinci safta kılmak çok faziletli. Seleften bir tanesi diyor ki 40 yıl namaz kıldım. Önümde hiçbir insan ensesi görmedim diyor. 40 yıl namaz kılmış. Yani en ön safta kılmış. Tabii o dönemlerde belki biraz daha zor. En ön safta namaz kılmak. Şimdi çok kolay. Herkes birbirine buyurun yapıyor. Buyurun. Sen buyur, sen buyur. Halbuki bilmiyor o sen buyur diyen adam o safın ne kadar önemli olduğunu. Diyor ki alimler La İsa rafil kurubat İbadetlerde ne olmaz? Sen buyur olmaz. Ne demek o? Yani diyelim ki ön safa geldin ya sen. Nezaket olsun diye sen buyur yok. Yani la isar kendini başkasını kendine tercih etmek yok ibadetlerde. İbadetlerde başkasını kendine tercih etmek yok. Dünyada da tercih et. Elinde bir tas yemeğin var. Yarısını ver. Hatta hepsini ver kardeşine. Ama ibadetlerde diyor ki la isar fil kurubat. İbadetlerde ne yoktur? Başkasına buyur, sen buyur yoktur. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, yani bu ilk safa giden, ilk safta namaz kılacak olanlar, Ancak ilk safta kura çekmekle bunu yapacak olsalardı bunu yaparlardı. Alimin sözünü sürekli tekrarlıyoruz. Şeyh Albani'nin öğrencilerinden. Diyor ki elhamdülillah yani böyle bir durum yaşamıyoruz. Gaflet var. Yoksa gaflet olmasa insanlar aynı anda camiye üşüşse koşa koşa gelse ne olur? Kavga çıkar. Tek çözüm ne? Noter. Çağıracaksın noteri, diyeceksin ki abi gel şurada bir noter şeyli şey yapalım. Kura çekelim. Değil mi? İnsanlar kendilerine çözüm arayacaklar. Onun örneğini verdik. Hac mesela. Şimdi Türkiye'de insanlar hacca gitmek için habire başvuruyorlar. Milyonlarca insan var. Çözüm ne? Nasıl hacca gidecekler? Kura. Peki ilk safta nasıl namaz kılacağız? Eğer insanlar ahiretlerini düşünen insanlar olsalardı. Hani o sabah namazında camiyi boş bırakıp 10 dakika sonra işe gitmek için sokaklara koştura koştura çıkan o insanlar gafil olmasalar da ahiretlerini düşünen, bu dünyada bir ölüm var, ölümden sonra bir hesap var diye düşünen insanlar olsalardı, aynı anda camiye üşüşselerdi ne olacaktı? Ne yapacaktık? Kur'an çekecektik. Başka bir çaresi yok. Var mı başka bir çaresi? Yok. Evet. Evet. Üçüncü hadiste yine Ebu Hurayra rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayru sufufu ricali evveluha. Erkekler için en hayırlı saf hangisidir? En saf. Birinci saf. Çünkü eskiden camilerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ondan sonra dönemlerde garibanlık var, yoksulluk var. Yani kadınlarla erkeklerin arasında bir duvar örmek bir sürü masraf. Hem masraf hem sesi engelleyecek mikrofon sistemi yok, değil mi? Evet. Yani bir sürü şey doğuracak. Oraya bir duvar öreceksin ama ardından neler gelecek? Onun için duvar falan yok. Garibanlık var. Yani küçük bir çocuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelmiş Seleme oğulları. Bugün iki kıbleli mescit diye bilinen mahallenin insanları gelmişler Mescid-i Nebevi'ye. Orada kalmışlar. Oturmuşlar Peygamberimizin yanında. İlim öğrenmişler. Dönecekler mahallelerine. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sizlere diyor imamlığı en çok Kur'an ezberleyeniniz yapsın. Bir bakıyorlar ufak bir çocuk. En çok o ezberlemiş. O ne yapıyor? İmamlık yapıyor. Rüküye, secdeye gittiği zaman avreti açılıyor. Elbise yok. Kadınlar arkadan bağırıyor. İmamınızın avretini örtün diye. Garibanlık var yani. O topluluk öyle bir topluluk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ailesi bir günde iki defa elenmiş undan yapılan ekmekten doymadı diyor Ayşe radıyallahu anh. Yani bir günde iki defa doymadı. Bir kere doyabiliyor. Biz şimdi her saat başı doyuyoruz. Her saat başı ayrı ayrı çeşitlerle doyuyoruz. Yani meyveye bakıyoruz. Kış meyvesi, yaz meyvesi, bahar meyvesi. Değil mi? Ve hani her kış bir tane meyve değil. Hani elma olsa ona da razı olabiliriz aslında. Yani Allah Teala sadece elma gönderse kışın. Ama elma, portakal, mandalina, muz her ay var zaten. Yani o kavme, o topluluğa verilmeyen bu dünya bize verilmiş. Ardından sonuç ne? Sonuç hüsran. İnanın hüsran arkadaşlar. Kanmışız. Yani bu oyuna, tuzağa düşmüşüz. Küçük çocuğun eline içinden alınmış bir ambalaj ver, çikolata paketi ver. Şıkır şıkır şıkır şıkır oynar. Saatlerce oynar. Hiçbir şey yoktur onda. Şak şak şak şak şak şak şak şöyle oynar. Şimdi bizim de şeyimiz, misalimiz böyle. Dünya ile oynuyoruz. Şak şak şak şak şak. Oynuyoruz. Aslında içinde bir şey yok. Bir de bakıyoruz ki vakit dolmuş. Vakit bitmiş. Yani o ashab dediğimiz o topluluk yani açlıktan neler yapmışlar arkadaşlar? Açlıktan yaprak yiyorlar savaşlara giderken. Diyor ki bir tanesi artık diyor dışkımız keçinin küçük baş hayvanın koyunun dışkısına benzerdi diyor. Savaşa gidiyorlar Allah için. Yaprak yiyorlar. Bu şekilde ne yapıyor? Ama bakıyorsun ki gece namazları var. Bakıyorsun ki Kur'an okumaları, tilavetleri var. Bakıyorsun ki Allah yolunda cihatları var. Bizde ne var? Uyuduğumuz zaman horul horul horlamaktan başka bir şey yok. Kur'an-ı Kerim zaten hayatımızdan çıkmış. Onun için böyle hadisleri okuduğumuz zaman yani bize bir şey ifade etmiyor gibi. Yani. Ne olmuş birinci saf faziletliyse. Yani sahabeler yarışıyor. O gariban insanlar. Biz ise bırakın ön safa yarışmayı, camiye giremiyoruz. Camiye gelmiyoruz. Sabah namazında neredeyiz? Başka bir alemde. Başka bir alemdeyiz. Allah-u Teala bizlere hidayet eylesin. Erkeklerin en hayırlı safı birinci saf. Niye? Çünkü kadınlardan uzak. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yokluk içinde bile kadınlarla erkekleri ne yapmaya çalışıyor? Şimdi varlık var. Karılar illa erkeklerle aynı ortamda oturacaklar. Peygamberimiz camiden çıkıyor, kadınları görüyor. Yolun ortasından yürüyor. Diyor ki kadınlara bu yaraşmaz. Sizin diyor yeriniz yolun kenarı. Ravi diyor ki kadınlar diyor duvara yani yolların kenarındaki şeylere sürtüne sürtüne yürü. Hayadan peygamberin bu uyarısından sonra öyle yürür hale geldiler. Kenardan yürüyorlar böyle. Bir alim 1900'lü yıllarda diyor ilk defa İslam toplumlarında kadınlarla erkeklerin karışması, kadınların yüzünü açması, başını açması meselesi ilk defa diyor Müslümanların hayatına 1900'lü yıllarda girdi. Ondan önce bilinmiyor böyle bir şey. Açın dört mezhep fıkıh kitaplarını. Bırakın kadının saçını örtmesini. Dört mezhepten bahsediyorum. Yüzünü bile örtmesinin gerekliliğini söylüyorlar. Dört mezhep. Kimisi işte bırakın dört mezhebi. Hristiyanlar açın şeyleri. Kadının saçının örtülmesiyle alakalı. Yahudiler. Bugün İsrail'de Yahudi kadınlar var. Dersiniz ki bunlar Suudi Arabistan'da çekilmiş fotoğraflar sanki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklerin en hayırlı safı ilk saftır. Niye? Çünkü kadınlardan uzak olan saf. Çünkü bizi yaratan bizden daha iyi biliyor Allah-u Teala. İnsana fitne ne olur? İnsan ne zaman kalbi fitne düşer, kıpırdar? Diyor ki ve şerruha ahiruha. Erkeklerin saplarının en şerlisi nedir? En son. Ve hayru sufufin nisa. Kadınların en hayırlı, saplarının hayırlı olduğu en hayırlı saf hangisi? En ön. Ve şerruha en şerlisi de pardon, kadınların en hayırlı safı en sonu. Kadınların en hayırlı safı en son. Çünkü erkeklerden en uzak. Kadınların en şerli safı hangisi? En ön. Bakın camide bile erkeklere yaklaştıkça kadınlar için ne var? Şer var. Bu bilinen bir şey yani. Bugün iş yerlerinde kadın erkek iç içe, otobüslerde kadın erkek iç içe, arada bir engel kalmamış geçen avukat bir arkadaşımızla görüşüyoruz. Diyor ki adliyelere girseniz diyor, utanırsınız diyor böyle bir toplumda yaşadığınızdan dolayı. Aldatmalar, ihanetler, evlilik dışı ilişkiler, boşanmalar. Biz de neler görüyoruz diyor adliyelerde. Sebebi ne? Kadınla erkeğin bir araya ne yapılması? Toplanılması. Bu şer olacak yani. Bu kimse bunu ne yapamaz? Önüne geçemez. Peki tabii bu hadisin açıklamasını yaparken dedi ki eğer ne varsa arada engel yoksa yokluk döneminde arada duvar yok, kadınlara ait özel bir yer yok. Şayet bugünkü yaşamış olduğumuz ortamdaki mescitlerimizdeki gibi kadınların yeri ayrıysa erkeklerden arada duvar varsa burada İlim Ehli diyor ki yani kadınların en hayırlı safı hangisidir? İmama yakın olan saftır. Çünkü imama yaklaştıkça ve ecri yükseliyor. İmamın sesini duyacak. Arada ne var çünkü? Erkeklerle bir temas yok. Duvar var. Bu hadisle alakalı yani söylenecek husus kadınlarla erkekler arasında bir engel şayet yok ise. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a fi ashabihi taahhuran. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başlamadan önce sürekli safları ne yapardı? Düzeltirdi. Sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam safları düzeltiyor. Ömer ve Osman radıyallahu anhum adam tutuyor safları düzelten adamlar. Arada geziyorlar, dolaşıyorlar. İmama tamam demeden İmam Osman ve Ömer radıyallahu anhum arkadan onay gelmeden namaza başlamıyorlar rivayetlerde. Şimdi bizde ne var? Yani hemen yarışıyoruz. Kadı kâmeti, salâ, Allah'u. Bir içtihat, bir alim içtihat etmiş. Hatalı bir içtihat. Rivayetlere bakın. Peygamber aleyhisselam kâmet bitiyor. Arkasına dönüyor. İstavû ve atedilû. Namazı, yani saplarınızı düz tutun. Konuşuyor ashabıyla. Sonra namaza duruyor. Konuşabilirsin. Çünkü senin konuştuğun mesele namazın tamamıyla alakalı, güzelliğiyle alakalı mesele. Diyor ki bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselam, Ebu Said el-Hudri diyor ki Peygamberimiz safta birine buldu, gerileme, öne gelme buldu, gördü. Fekale lehum, dedi ki sahabelerine, tekaddemu, yani birileri birkaç adım geride, yani safta bir yamukluk var. Geride kalanlara diyor ki tekaddemu, tekaddemu, ilerleyin. Fe'temmu bi, bana uyun. Namazınızda bana uyun. وَلْيَتَمَّ مِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ Ardınızdan gelenler de size uysun. Yani size ne yapsın? Tabi olsunlar. Cemaat çok uzun olduğu zaman imama bakamaz. Önündekilerin hareketiyle ne yapacak? Namazını kılacak. لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ Bir topluluk diyor geri kalır. Hatta يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ Allah da onları geri bırakır. Bu çok önemli. Yani bir insan eğer namazda saftan geri kalıyorsa diyor ki Allah-u Teala bu topluluğu geri bırakır. Neyden geri bırakır? Hayır hasenattan, ecirden, sevaptan ve diğer salih amellerden geri bırakır. Bakmışsın ki yani dedik ya bazı ameller var ki çok küçümseriz. O küçümsediğimiz amellerde aslında hayatımızda çok büyük olumsuz etkileri vardır. İşte Peygamberimize bakın ne diyor? Ya, sahabeden bazıları biraz geri kalmış. Geri kalmayın. Zira Allah-u Teala sizi ne yapabilir? Bu geri kalmanızdan dolayı bazı şeylerden, yani faziletli amellerden geri bırakabilir. Geri bırakabilir. Bu sebeple salih ameller konusunda geri durmamamız gerekiyor. Öne atılmamız gerekiyor. Çünkü şeytan bize düzenini kuracak. İnanın şeytan bize oyununu kuracak. Sabah namazına kalkıp gitmememiz için binlerce iş çıkaracak. Akşam geç yatmak gibi. Çeşitli çeşitli bahaneler önümüze koyarak bakmışsınız ki ben birçok insan biliyorum ya aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Sabah namazı yok adamın hayatında çıkmış. Hocam diyor saat diyor uyandıktan sonra kılıyorum. Ve rahat rahat söylüyor bunu. Bu da o insanın imtihanı Allah muhafaza. Evet, an Ebi Mes'ud radıyallahu anhu kal. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahu menâkibenâ fissalâh. Şimdi gelin sizlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin camisine, mescidine, onun kıldığı bir namaza gidelim bakın. Diyor ki Abdullah bin Mesud. Peygamberimiz diyor omuzlarımızı ne yapardı sürekli? El sürerdi. Yani omuzlarımızı düzeltirdi. Ve yekul ve şöyle derdi. İstavu ne demek? İstiva. Torna tesviye. Türkçe'ye de geçmiş. Tesviye bir şeyi ne yapmak? Düzeltmek. Düzelt. İstavu. وَلَا تَخْتَلِفُوا Sakın ayrılığa düşmeyin. Yani saflarınızda farklılık olmasın. Biriniz önde, biriniz arkada olmasın. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ Zira böyle olursa kalplerinize de ihtilaf düşer diyor. Ayrılık düşer. Kalplere de ne düşer? Bugünkü hal. İnanın. Hani kardeşlik diyoruz. Müslüman kardeşliği diyoruz. Bu nereden başlaması gerekiyor arkadaşlar? O camideki saflardan başlaması gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayak bileklerinin ayak bileklerine, dizlerin dizlere, omuzların omuzlara yapışmasını emrediyor namazda sahabelere. Bakın eliyle ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Sahabelerin omuzlarını okşuyor. Safları onlara düzeltiyor. Ve diyor ki sakın ayrılığa düşmeyin. Yani safta yamuk yumuk durmayın. Eğer ayrılığa düşerseniz, safta yamukluğa düşerseniz, biriniz önde biriniz arkada olursa Allah sizin kalplerinizi birbirine düşürür diyor. Bakıyorum bir mahallede aynı caminin cemaati 20 senedir adamlar ya bir insan 20 sene aynı camide namaz kıldığı insanlarla kardeş gibi olması lazım değil mi? Ama bir çay ocağına gidiyorsun oturuyorsun o onun arkasından konuşuyor. Bu bunun arkasından konuşuyor. Bu ölse bir şeye muhtaç olsa bu elini uzatmaz. O durumda olsa bu elini uzatmaz. Neden? Bir sebebi de bu arkadaşlar. Çünkü kalpleri birbirine sevdiren, kalpleri birbirine ısındıran kimdir? Allah Teala'dır. Allah Teala kitabında ne diyor peygamberine? Lev enfakta ma fil ardı cemian. Yeryüzündeki her şeyi harcasan ne yapamazsın? Ma ellefte beyne kulubihim. O onların kalplerini birleştiremezsin diyor Allah Teala. Yani yeryüzündeki paranın hepsini harca. Yeryüzündeki malın mülkün hepsini harca, onların kalplerini birleştiremez. وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Ancak onların kalplerini kim birleştirir? Allah'a. Bunun da bir tane özelliği nedir? Safları düz tutmak. Peygamberimiz ne diyor mesela? Arada sevginin hasıl olması için. Sizlerden birisi kardeşini sevdiği zaman ona seni seviyorum desin diyor. Yani bu hayatımızdan çıkmış bir sünnet. Diyorsun ki Özkan ben seni Allah rıza, Allah için seviyorum. Bu, kuru bir şey de olmayacak. Böyle kalpten gelecek. Diyor ki Peygamberimiz bunu duyan kimse de şöyle cevap versin. اَحَبَّكَ الَّذ۪ي اَحْبَبْتَن۪ي مِنْ اَجْلِهِ Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni ne yapsın? Sevsin. Seni sevsin. Böyle cevap vereceksin. Yani bunlar önemli hususlar. لِيَلِن۪ي مِنْكُمْ Benim Peygamberimiz diyor ki benim arkama safa duracaklar. Kimler olsun? اُلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهَا اُلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهَا Akıl bali olmuş. Fazilet konusunda da erdemli, ağırbaşlı insanlar gelsin diyor arkama. Mesela deminden dedik ya böyle hiç önemli olduğunu zannetmediğimiz hususlar var. Bunlar namaza tesir ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaza duruyor, karıştırıyor şeyi, kıraat. Kıraatı karışıyor. Arkadan düzeltiyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Namaz bitiyor diyor ki aranızda diyor abdestini güzel almamış bir insan var. Yani cemaatin abdestinin güzel olmaması bunun bile tesiri var arkadaşlar. Bazı camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun, ya hiçbir tad almıyorsun, hiç. Bazı camiye gidiyorsun, namaz kılıyorsun, lezzet alıyorsun, tat alıyorsun. Bunların hepsinin yani bir etkisi var. Arkama diyor kimler gelsin? Akıllı, faziletli, erdemli insanlar gelsin. Ama bu şu demek değil. Bir çocuk düşünün, 10 yaşında. Sabah gelmiş camiye, imamın arkasına oturmuş. Bunu kimse kaldıramaz oradan, öyle bir hak yok. Bazen çocuklar arkaya diyor, öyle yok. Ne yapacağız? Erdemli, akıllı, faziletli insanlar önce gidecek camiye. Yani nasıl olsa bizim yerimiz orada hazır. Biz gidersek gidelim, oradan milleti kaldırırız. Yok. Deminden dedik ya, çocuk dahi olsa, tabii 2 yaşındaki çocuktan bahsetmiyoruz yani. O çocuk orayı aldıysa, oturduysa, namazı bekliyorsa, ne yapılır? O çocuk orada bırakılır. Şimdi genelde yaşlılar geliyor camiye. Çocuğa diyor, çocuk gelmiş, sabah namazına gelmiş. Oturuyor orada. 10 yaşında çocuk. Geç arkaya. Yok. O yer kimin? O çocuğun. O yer o çocuğun. Kimse onu oradan ne yapamaz? Kaldırmaya gücü yetmez. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su verirken. Değil mi? Çocuk var. Sağında. İzin istiyor Peygamberimiz. Kime vermek için? Ebu Bekir'e vermek için hadi Allah'ım. İzin veriyor musun? Yok diyor. Değil mi? Vermiyor. Senden içeceğim suyu içince ne izin vereyim? Kimseye diyor ne yapmam? Kendime tercih etmem bu konuda diyor. Yani İslam'ın güzelliğine bakın arkadaşlar. İnanın şunu bilsek çocuğun da neyi var? Çocuk ya da büyük fark etmez. İslam'ın bir kuralı var. Suya nereden vereceğim ikram etmeye? Sağından vereceksin. Solda Ebu Bekir olsa bile. Ancak özel bir izin istersin. Verirse verir çocuk. Vermezse Ebu Bekir radıyallahu anh en son şey suyu. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani çocuk deyip ne yapmayacağız çocuğa? Bu manada yani hakir görmeyeceğiz. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ondan sonra olsun? Yani daha az tabakada daha az tabaka. Tabaka derken gelir tabakası değil. Yani erdem, akıl, yaptığını bilen ağır abi diyoruz ya biz. Bunlar öne gelsin. Akıllı adamlar öne gelsin. Dindar olanlar öne gelsin. İmam hata ettiği zaman düzeltsin. Şimdi genelde ne var? Camiye ve hatta derslere de ben bunu mülahaz ediyorum. Abiler, eskiler en son geliyor. Aşağıda veyahut da caminin dışında hır hır gündem var. Yok bu yanlış. En önce derse de camiye de kim gelecek? Abiler gelecek, eskiler gelecek. Yeniler onları görerek ne yapacak? Örnek alacaklar. Camide de böyle. Yani büyükler yarışacak. Küçükler de bakacak ki yeni yetişen nesil. Bunlar ne yapıyorlar maşallah. Evet. Anenes radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevvû sufufekum. Bakın bunların hepsini Peygamberimiz nerede söylüyor? Kametten sonra söylüyor. Bir de şöyle bir maalesef şey var memlekette. Kamet getiriyor müezzin. Hayya alassalah. İmam başlıyor konuşmaya. Saplarımızı düzeltelim. Sağ tarafı doldurup müezzin susuyor. Kamet kesiliyor. Böyle bir şey de yok. Yok böyle bir şey. Kamet bitecek. Sonra imam dönecek. Saplarımızı düzeltelim. Fe inne tesviyetes saffi min temamis salah. Diyor ki aleyhisselam, sapları düzeltmek namazın tamamındandır. Yani namazın tam olmasındandır. Namazın tam olmasını istiyorsanız saflara da ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Diğer bir hadis. Diyor ki Enes. Küçük bir çocuk bu Enes. Peygamberimizin yanında 10 sene hizmet etmiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Biz kendi çocuğumuzu yanımıza gezdirip edep adabı öğretmiyoruz. Peygamberin yanına insanlar çocuklarını getirirlerdi. Orada edep, adab, din, diyanet, ilim öğrenirlerdi. Diyor ki Enes, ukimeti salah, namaza kamet gelmişti. Fe akbele aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi vecihi. Allah Resulü yüzünü dönerek bize döndü. Yani namaza kamet gelmiş. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüzünü kıbleye değil nereye döndü? Cemaate döndü. Fekale dedi ki akimu sufufekum. Namazlarınızı ne yapın? İkame edin. Namazlarınızı düz tutun. Ve terassu sık tutun. Fe inni erakum min verai zahri. Ben sizi diyor arkadan ne yapıyorum? Görüyorum. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden. Ona has bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasını namazda ne yapıyordu? Görüyordu. Allah Teala ona bunu ne yapıyor? Bildiriyor. Onun hususiyetlerinden. Yani siz zannetmeyin insan gözüyle görüyor. Allah Teala dilerse gözsüz de ne yapabilir? Gösterebilir. Bunlar Allah Teala'nın yeryüzündeki olağan kanunları. Göz, retina falan filan. Değil mi? Ama yani Allah Teala dilerse her şeye kadir. Allah Teala dilerse her şeye kadir. Resulüne de ne yapıyor? Namaza durduğu zaman arkasındakileri gösteriyor. Ve fi rivayet lil Buhari, Buhari'deki bir rivayette diyor ki Enes, "Ve kana ahaduna biz sahabeler yulziku menkibehu bi menkibi sahibihi." Yanındakinin omuzuna kendi omuzunu ne yapardı? Yapıştırırdı diyor. Yapıştırmak. Yani omuzlar birbirine yapışıyor. Ve kademehu bi kademihi. Ayaklarını birbirine yapıştırırdı. Ayaklar birbirine değiyor. Ayak ve omuzlar birbirine değmesi için safın ne olması lazım? Kişinin ayağını mutedil bir şekilde açması lazım. Çok açarsa ayağını omuz etmez. Ne olacak? Ayaklar mutedil. Dört parmak da olmayacak. Bazıları bunu dört parmakla sınırlandırıyor. Dört parmak olursa da sonra ayaklar birbirine değmez. Her insanın kendi hacmine göre mutedil bir şekilde ne yapacak? Ayaklarını açacak. Yandakinin ayaklarına değecek. Omuzlar da yandakinin omuzlarına. Şimdi camide yakalambaç oynuyorsun insanda. Yandaki amcayla. Ayağını değdiriyorsun, o kaçırıyor. Tabii ısrar da edemiyorsun. Bazı insanlar var, bunu yanlış anlıyorlar. Kaç kere başıma geldi böyle. Tabii gençlik zamanlarımızda daha böyle yeni öğrenmiş hadisleri. Ben de yürüyorum adam gidiyor. Ben de yürüyorum adam gidiyor. Ayaklarımız açıldı. Adam küçücük kaldı. Benim ayaklar açıldı. Namazdan sonra yeter dedi kardeşim birini. Sıkıştırıyorsun bizi. İşte o cahil o hükmü bilmiyor. Biz hikmeti bilmiyoruz. Yani adamla namazda boğuşuyoruz. Halbuki hani o da istemiyorsa artık onu ne yapmaya gerek yok? Yormaya gerek yok. Ama öğretmek lazım. Normal. O adamın bunu bilmemesi normal. Adam belli bir yaşta camiye gelmiş. Hep böyle görmüş. Sen yanaştırıyorsun. Hani böyle bilekleri falan değdirsen zaten adam camiden kaçacak. Sadece küçük parmak yandan böyle bir temas ediyor. Adam tak çekiyor hemen. Ya kardeşim bir değsin ya. Müslümanın Müslümana bir bedeni ne olsun şöyle bir? Değsin. Omuz omuza, ayak ayağa değsin. Namazdayız yani. Araya çünkü şeytan giriyor. Evet. An-Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوّن صفوفكم Ya diyor saflarınızı düzeltirsiniz Allah Teala. Ev le yuhalifennallahu beyne vucuhikum ya da Allah Teala sizleri ne yapar? Yüzlerinizi çevirir. Buradaki yüzlerinizi çevirir. Diyor ki alimler yani yönlerinizi, cihetlerinizi çevirir. Yani biriniz bu tarafa, biriniz bu tarafa bakarsınız. Yani kalpleriniz ayrılığa düşer. Kalpleriniz ayrılığa düşer. Bugünkü olduğu gibi. Bir camiye gitmiştik. Adam diyor ki cemaatin diyor sağcıları diyor sağ tarafta duruyor. Solcular diyor sol tarafta duruyor. Bu hale gelmiş camiler. Yani sağcılar sağ tarafta, solcular sol tarafta. Maalesef. Evet. Bir rivayette diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusavvî sufufena saflarımızı düzeltirdi. Hatta keennemâ yusavvî biha el-kidâh sanki okun ucunu düzelttiği gibi diyor. Düşünebiliyor musun? Böyle safları düzeltir, önem verirdi. Düşünün siz bir savaşçıyı okuyla ne yapar böyle? O oklar bilenmesi lazım, ayarlanması lazım. Yani hedefe isabet etmesi için o okun neyi vardır? İki tane ne diyorlar ona artık? Tarafı vardır. Onların hepsinin dengelenmesi, törpülenmesi, bilenmesi gerekir. Peygamberimiz diyor ne yapardı? Bizim saflarımızı böyle düzeltirdi. Hatta ra'a enna kad akalna anhu. Bizim diyor peygamberin aleyhissalatü vesselam peygamberimiz bizim onun ne demek istediğini, ne yapmak istediğini anladığımızı anlayıp uygulamaya geçtiğimizi görünce namaza dururdu. Yani o zamana kadar saflarımızı düzeltirdi. Sümme haraca yevmen bir gün namaza geldi. Hatta kâde yukebbir az daha tekbir getiriyordu. Düşünün tekbir alıyordu. Fera'a bir adam gördü. Bakın yani peygamberimiz az daha tekbiri alacak. Tekbiri hemen almadan önce bakıyor ki bir adam görüyor. Ra'a raculen badiyen sadruhu. Adamın göğsü hafiften öne çıkmış. Ayakları değil. Göğüs. Badiyen sadruhu mines saf. Fekale. Peygamberimiz tam tekbir alacak. Adamı görüyor. Namazı durmuyor. Diyor ki İbadallah. Allah'ın kulları. لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ Ya saflarınızı düzeltirsiniz. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُهِكُمْ Allah yönlerinizi çevirir. Kalplerinizi ayrılığa düşürür. Yani düşünebiliyor musun? Safta bir adam hafiften çıkmış öne. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli bir husus. Tabii bizim maalesef namazlarımızda, camilerimizde bu sünnet terk edilmiş bir sünnet. Yani bu sünneti uygulamaya kalkarsak cemaat yeter hoca tamam hadi başla artık namaza diye arkadan nağralar atmaya başlar. Evet. Son bir hadis daha alalım. Burada kalalım inşallah. An-Bera ibn Azib radıyallahu anhuma kâle kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetekallehu saf. Bakın ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehallelu arasına girerdi. As-saf min nahiyetin ila nahiye. Bir köşesinden bir köşesine safın arasına girerdi. Yemsahu sudurana ve menakibena göğüslerimize ve omuzlarımıza diyor vururdu. Bakardı böyle. Kontrol ederdi. Elini sürerdi. Saflar arasında dolaşıyor imam. Yani aynı böyle düşünün ordu komutanı gibi saf nasıl düzeltilir? Adamlar öğrenene kadar. Değil mi? Omuzuna vuruyor. Sen diyor sağa gir. Sen şunu yap. وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ Sakın ha, farklı farklı durmayın. Safta ayrı ayrı durmayın. Yoksa kalbiniz ayrılığa düşer. وَكَانَ يَقُولُ Ve derdi ki اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ Allah ve melekleri يُسَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْاُوَلِ Allah ve melekleri camideki cemaatin ilk saflarına ne yapar? Salat eder. Onlara sena eder. Allah Teala sena eder. Melekler de dua eder. İlk saflara. Evet. Bu bugünkü alacağımız son hadis olsun. Saflarla alakalı birkaç mesele var. Ona inşallah önümüzdeki hafta değineceğiz. Geçen hafta değineceğimi söyledim ama vakit yetmedi. Hani safa nereden başlayacağız? Nereden duracağız? Safın sağı mı, solu mu? Ne zaman safın sağı faziletlidir, ne zaman solu faziletlidir. Yani kimi zaman safın sağı faziletli, kimi zaman safın solu fazileti. Bunlara inşallah önümüzdeki pazartesi günü değineceğiz. Biz de dersimizin sonunda yeni gelen kardeşlerimize de hatırlatalım. Pazartesi günleri burada iftar veriyoruz. İftardan sonra, tabi iftar biraz kış vakti olduğu için erkene denk geliyor ama yine de gelen kardeşlerimiz oluyor. 15-20 kişi geliyor burada iftar ediyoruz. Ardından ufak bir ders yapıyoruz. Sonra bu günkü gelmiş olduğunuz derse geçiyoruz. Çarşamba günleri de Buhari dersi yapıyoruz. Salı günleri de Fatih hocamızın burada Ulugul Meram, Ahkam Hadisleri dersi var. Bunlar hafta içi olan dersler. Bir de pazar günü sabah namazından sonra Kur'an dersleri var. Böyle vakit buldukça buralara gelmenizi istiyoruz. Sizleri davet ediyoruz. Burada kalalım inşallah. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.